Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selam ala men la nebiyye ba'de. Kitabul ilimden devam ediyoruz. Abdullah bin Mesud rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasetten bahsediyor. Fakat bu müsbet anlamda bir haset. Haset malumlarınız, bir nimet varsa birisinde o nimetin ondan zail olması, size o nimetin intikal etmesi, bunu talep etmek, buna haset diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu baptaki hasedin caiz olmadığını ifade ediyor, bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Haset ettiğinde haset edenin şerrinden Azze ve Celle'ye sığınmamız gerektiğini ifade ediyor. Peki haset bu bapta baktığınız zaman olmaması gerekiyor. Müslüman haset yapmamalı, Müslüman haset sahibi olmamalı. Hem sözde haset sahibi olmamalı, fiilde hasedi olmamalı, amelde, aksiyonda hasedi olmamalı. Fakat eğer bu haset, karşıda bir kafir var, kafirin gücü var, kuvveti var, devleti var, Londra'sı var, Paris'i var, New York'u var. Siz bunun zail olmasını, onun elinden gitmesini, Müslümanların o güce, o kuvvete malik olmasını Allah Azze ve Celle'den talep ediyorsanız, o zaman şeriat sizin bu hasedinize, bu talebinize, bu temenninize olumsuz yanıt vermez. Bilakis böyle bir temenniniz de olması gerekiyor. Yani onlar da olmasın, eğer onlar şu bapta olmasın, şu noktada olmasın, bunlar güçleriyle, kuvvetleriyle, iktidarlarıyla Müslümanları ortadan kaldıracaklar. Bunun stratejisi içindeyseler, bunun planını yapıyorlarsa, o güç oradan buraya gelsin, onlar bunu kaybetsinler. Bu noktada sadece temenni planda kalmıyorsunuz, bizzat fiili ameliyeleriniz oluyor, fiili gayretleriniz oluyor. Yani İslam bize diyor ki, siz dünyaya şuradan bakın. Kendinizden daha aşağıda olanlar var. Fakat kendi aileniz içinde, kendi ümmetiniz içinde bakacaksanız maddi anlamda sizden daha aşağıda olanlara bakın. Ve sürekli razı olun. Ya Rabbi deyin, bana bu kadar verdin, benden daha aşağıda olanlar var. Maddi anlamda yukarıya doğru baktığınız zaman onun namütenahi bir seyri var. Namütenahi bir gidişi var. Durmaz bir yerde. En son bir noktaya gelirsiniz, işte o namütenahi derken onun da bir nihayeti var. Orada hiç olursunuz. Ne kadar iktidarınız, ne kadar gücünüz, kuvvetiniz varsa da orada bütün bunları kaybetmiş olursunuz. İnsan ne kadar zenginlerse, ne kadar malı, mülkü, iktidarı artarsa esasında dünyadan da onlardan da ayrılma noktasında o kadar öne geçmiş oluyor. Bir adam ne kadar malı var, o malı bırakmaya o kadar yaklaşıyor. Her güneş battıkça ölüme daha da yaklaşmış oluyor. Ölüme yaklaştıkça o malından, servetinden, iktidarından uzaklaşmış oluyor. Batan güneş belki ona yeni bir makam getiriyor. Yeni makam getirince arzuları, heyecanları var. Fakat bilmiyor ki batan güneş hayatının da batmasına doğru onu götürüyor. O halde maddi alanda baktığınız zaman aşağıya doğru bakacaksınız. Fakat kullukta bakarken, riyazette bakarken, Allah Teala'ya teslimiyette bakarken hep yukarıya doğru bakmalı. Yani gece yarısı kalkanlar, namaz kılanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaz kılmaktan, kıyamda durmaktan ayakları çatlayanlar, onlara bakmalı, onlara özenmeli, onlar gibi olmalı. O noktada onlarla beraber olabilir miyiz ya Rabbi diye gayretimiz olsun. Fakat eğer dışarıya bakacaksanız, dışarıda gücü kuvveti olanlar var, onu alalım ya Rabbi, bize gelsin. Fakat bu sadece temenniyle olmaz, bizzat o noktada hamleleriniz olsun. Peki böyle bir haset şeriat nazarında baktığınız zaman, İslam mihengine vurduğunuz zaman şeriat buna cevaz verir, olur der. Peki nasıl olacak bu? Onların iktidarını, onların gücünü, kuvvetini nasıl bu tarafa alabiliriz? Onlara benzersek bugün olduğu gibi ya da Tanzimat'tan bu tarafa, onlar üst kattalar, biz alt kattayız. Onlar gibi olabilmek için hamlelerimiz var, gayretlerimiz var. Peki olabildik mi? Yani onlardan alabildik mi? onların bilim dediklerini, ilim dediklerini alıp da bizim dünyamıza taşıyabildik mi? Taşıyamadık. Tam bir mağlubiyet, tam bir yenilgi var. Biz Londra'yı buraya taşıyamadık. Bilakis buradakiler Londralaştılar, buradakiler Parisleştiler. Doğu'nun yedinci oğlu olmak lazım. Beni gömün, İslam'ın bütün hakikatiyle, bütün rengiyle ben burada bir Müslüman olarak bayraklaşayım, Sezai Karakoç gibi, onu demek gerekiyor. Evet, biz orayı almalıyız. Belki bunu alırken onlar ümmete zulmediyorsa çökerterek de bunu yapmalıyız. Fakat nasıl olacak bu? Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken Ahzab suresinde 21. ayetten itibaren لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin hayatınızın bütün noktalarında, bütün şubelerinde üsve-i hasene olacak. Gözünüze bakacak, gözünüze hitap edecek, göz önünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görecek. İktisatta, siyasette, hayatın bütün şubelerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imam olacak. O imamet makamında olacak. Eğer siz siyasette başkalarını imam yaparsanız, iktisatta başkalarını imam yaparsanız, o zaman şunu ilan etmiş olursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, bildirdiği, ilan ettiği yoruldu. Artık bu asrın sorunlarını çözemez. İslam orada kalmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kur'an'ın çağı kapanmıştır. Biz sadece oradan bir takım ahlaki esasları alırız, alabiliriz derseniz ya da birileri demiş olursa bu peşinen İslam'ın yorulduğunun, İslam'ın çağın ihtiyaçlarını çözecek ilmi derinliğe, fikri muhtevaya sahip olmadığını ilan ediştir. İslam'ın kifayetsizliğini, İslam'ın yenilmişliğini bizzat içeriden ilan ediştir ki farklı noktalardan bu noktada sesler duyarsınız. O halde evet orayı almalı. Eğer orası zulmediyorsa bunu yapmalı. Peki bunun ilk hamlesi ne olmalı? Ashab-ı kiram efendilerimiz gibi yeniden İslam, sadece İslam, yalnız İslam demeli. Sadece İslam, her şey İslam'da. İslam bütün ideolojileri, bütün anlayışları karşısına oturtur. Onları öz pos ayrımına tabi tutar. Onların içerisinde hakikat adına neler varsa onları alır, der ki işte bu hakikatler esas itibariyle bana aittir, benimdir. Hazreti Adem'den gelen inneddine indallahil İslam, İslam'ın hakikatine ait, İslam'ın fihrisinde, muhtevasında olan esaslardır. Siz doğruya bakarak bu doğruları çarpıtmıştınız. Şimdi ben bunları tasfiye ederek işte buraya alıyorum. Onu söyler. Peki eğer siz bunu yaparsanız o zaman bir kuşatılmışlık hali olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram Medine'deler ama peşlerini bırakmıyorlar. Bedir'e geliyorlar, Uhud'a geliyorlar, sonra Hendek'e geliyorlar. Hendek onların son gelişi. Fakat bu son gelişte bir küresel ittifak var. Gatafan kabilesi orada, Mekke orada, Yahudiler orada, münafıklar orada. Eğer siz her şey İslam'la derseniz, sadece İslam, yalnız İslam derseniz ya da yeniden İslam'a, ilel İslam'ı min cedidin derseniz o zaman karşınızda bir küresel blok göreceksiniz. Küresel ittifak. Onlar İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Siz onların varlığını tehdit ediyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ashab-ı kirama önceden haber veriyor. Hemen sonraki ayete bakıyorsunuz. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Ashab-ı kiram efendilerimiz Hendek'te kuşatıldılar. Küresel bir ittifak var. Onlar diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece İslam, yalnız İslam derseniz sizi kuşatacaklar. İslam'ı ortadan kaldırmak için üzerinize gelecekler. Allah ve Resulü doğru söyledi derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Bu sadece onların iman ve teslimiyetlerini artırır. Hani şimdi bunu İmam Hatip'teki, lisedeki, okuldaki öğrenciye, mağazadaki tezgahtara anlatmalı. Kardeşim, yalnız İslam, sadece İslam dersen, Batani'den Arakan'a kadar bu ümmeti kurtarma idealin ve iddian varsa, bununla meydan yerine çıkarsan hendek olur. Küresel ittifak gelir, seni orada kuşatırlar. Ortadan kaldırmak için ne kadar kuvvetleri varsa onu bezlederler. Peygamber aleyhisselam bunu önceden ashabına söylüyor. Eğer inanıyorsanız, marka Müslüman değil de hakiki Müslümansanız, Allah Teala münafıkla Müslümanı birbirine ayıracak. Rusya gazı keserse, Amerika ambargo uygularsa, şu uçuş yasağı getirirse, bunlar şunu yaparsa, halimiz nice olur diyeceksen burada kal, gelme. Bunu anlatmalı. Belki öndekiler, arkadakiler, şunlar, bunlar farklı düşünebilirler. Ama eğer senin Sultan Fatih gibi, Yavuz gibi bir idealin varsa, Abdülhamit Han Hazretleri gibi bir iddian varsa, yeniden bu ümmet aynı sancak altında, aynı bayrak altında tek devlet olacak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. O zaman içeriden, dışarıdan kuşatacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor. Kur'an-ı Kerim tescil ediyor, tasdik ediyor. Eğer bu ayetler tarihsel değilse, ki kesinlikle değildir, olamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün zamana, bütün mekana Kur'an-ı Hakim'in ayetleriyle konuşur. Sadece yaşanmış olaylar üzerinden yaşanacak olaylara daha kolay gidebilmeyi Kur'an-ı Kerim bize gösterir. Hendek orada der, eğer Hendek'e giden Ebu Bekir gibi olursanız, Ömer gibi, Osman, Ali radıyallahu anhum, onlar gibi bir İslam idealiniz varsa, o zaman gelecekler. Bütün güç ve kuvvetleriyle gelecekler. Peki devam ediyor. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullah aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yentadir. İşlerinde Enes bin Nadır gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehadet haberi ortalıkta dolaşıyor. Kılıcını çekiyor. Kumu ve mutu ala ma mat aleyhir rasul. Eğer Allah Resulü aleyhisselamın şehadeti söz konusuysa, o halde neden oturuyorsunuz ki? Peygamber aleyhisselamın hakikatinin olmadığı bir hayatı siz nasıl teneffüs edeceksiniz? Böyle bir dünyada nasıl yaşayacaksınız? Hazır olun. Enes bin Nadır olmaya, onlar gibi meydan yerine çıkmaya. Eğer Enes bin Nadır gibi olursanız, oralarda durursanız, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı gibi, bir sonraki ayette وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Allah Teala onları öfkeleriyle geri döndürdü. Hiçbir şeye lem yenalu hayra. Hayır burada madde olarak, yani dünyaya ait meta olarak alabilirsiniz. Dünyalık hiçbir şeye sahip olamadan, malik olamadan ashab-ı kiramın 3 katından daha fazlaydılar. Kendilerine güveniyorlardı. Şu kadar gün Medine'nin etrafında onların kuşatmaları devam etti. Ama hiçbir şeye malik olamadan ayrılmak zorunda kaldılar. Sonra ve enzelellezine zaharuhum min ehlil kitabi min sayasihim ve kadefe fi kulubihimur ru'be buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlara yardım yapan Yahudiler vardı. Kurayza Yahudileri, ehli kitaptan müşriklerle, kafirlerle beraber Allah'ın nurunu söndürebilmek için aynı mevzide duranlar vardı. Mekkeliler ayrılıp, küresel güç ayrılıp gidince, kendi karargahlarına, yerlerine, yurtlarına dönünce Müslümanlar bu defa Kurayza'ya döndüler. Min sayasihim, onları kalelerinden indirdiler. Allah Teala onların yüreğine korku attı. Ve evrasekum erzahum ve diyarahum. Allah Teala sizi o Yahudinin ya da başka kafirlerin onların yerine, yurduna varis kıldı. Ve evrasekum erzahum. Önce Kurayza'nın, önce o Yahudilerin onların yerine, yurduna, diyarına sizi varis kıldı. Sonra da ayağınızın basmadığı yerlere sizi gönderdi. O halde karşıda bir dünya var. Bu dünya Müslümanlara zulmediyor. Peki sizin onlara karşı şöyle bir hasediniz olsa, o gücü dağıtsak, o gücü Müslümanların tarafına taşımış olsak, bu noktada bir temenniniz olsa, şeriat buna müsaade etmek şöyle dursun, bilakis bunu sana emrediyor. Bilakis bunu bana emrediyor. Eğer böyle bir iraden varsa, böyle bir hamlen olacaksa, o zaman onlar ittifak edecekler. Münafıklar, Yahudiler, kafirler aynı safta toplanacaklar. Aynı noktada olacaklar. Siz buna hazır mısınız? Eğer hazırsanız Allah Teala وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ onları bütün öfkeleriyle mağlup ve mahkur bir halde gerisin geri gönderecek. وَاَنْزَلَ الَّذ۪ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ onları kalelerinden, onları karargahlarından indirecek. Fakat bütün bunların öncesinde لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin önünüzde duracak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siyasette, iktisatta, içtimai alanda her noktada imam olacak. Eğer her noktada imam ve sallallahu aleyhi ve sellemin imametini yeterli görüyorsanız Allah Teala şimdi yıkıldık dediğiniz anda sizin dünya hakimiyetinize dair kararlar verecek. Allah'ın kararlarını yeryüzündeki küresel ittifak bozamamıştı, bundan sonra da bozamayacaktı. Yalnız başına meydan okuyan İbrahim Aleyhisselam'a dair galibiyet kararını Nemrut bozamadı. Musa Aleyhisselam'ın galibiyet kararını Firavun ordusuyla bozamadı. Uffil lekum ve lima ta'budune min dunillah. Sadece bunu diyeceksin işte. Yuh olsun sana da, sizin ilahlarınıza da. Uffil lekum, size de ve lima ta'budune min dunillah, Allah'tan başka secde ettiğiniz neler varsa tamamına yuh olsun. La hasede illa fisneteyni. İşte İbn Mesud rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. La hasede illa fisneteyni. Sadece iki hususta haset var. Haset yok. Haset başkalarında olan nimetin ondan zail olup ondan kaybolup size gelmesiydi. Bir Müslüman adına bir Müslümanın böyle bir temennide bulunması haram, caiz değil. Fakat burada mecazi anlamda. Yani ondan zail olmasın ama sizde de olsun. Ona gıpte edin. Hani başta söylemiştik, rıza makamındasınız. Dünya nimetleri itibariyle hep aşağıda olanlara bakıyorsunuz. İki odanız var, o odada seccadeniz, halınız var, bir ibriğiniz var ya da musluğunuz var. Orada namaz kılıyorsunuz ama tevazu halindesiniz, hamd halindesiniz, şükür makamındasınız. Yukarıdakilere, saraydakilere bakmıyorsunuz. Sizden daha aşağıdakilere, çadırda olanlara, evlerini kaybedenlere, mazlumlara, mustazaflara, bir çarelere bakıyorsunuz. Fakat ibadette, kullukta, zühtte hep yukarılara, Ebu Bekirlere, Ömerlere, ashab-ı kirama, salih insanlara, onlara bakıyorsunuz. Peki burada ise yani gıpta ediyorsunuz. Sadece şu iki gruba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıpta edebilirsiniz, ona haber veriyor. Peki kim bunlar? رَجُلُنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّدَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ Bunun Buhari'de farklı rivayeti var, diğer kitaplarda farklı rivayeti var. Mesela burada رَجُلُنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا diye aldı ama başka rivayetlerde رَجُلُنْ آتَاهُ اللّٰهُ diye de başlıyor. Burada آتَاهُ اللّٰهُ aynı anlamda رَجُلُنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا öyle bir adama gıpta ediyorsunuz ki Allah Teala ona mal veriyor. فَسَلَّدَهُ ve onu muvaffak kılıyor. عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِ hak yolda o malı infak etme noktasında onu muvaffak kılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem heleke kelimesini kullanıyor. Yani infakı o kadar yapıyor ki infakı ihlak derecesine taşıyor. Hiçbir şey bırakmıyor geride. Her şeyi Allah yolunda verebilecek bir makama ulaşabilmek. Hazreti Ebu Bekir gibi terektuhumullaha ve rasule. Neyi bıraktın diye Efendimiz aleyhisselam geride çocuk var, aile var, iyal var. Onlara neyi bıraktın Ebu Bekir diye sorduğunda تَرَكْتُهُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَ Allah ve Resulünü bıraktım diyebilmek. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sıddıkiyet makamına işaret ediyor. فَسَلَّدَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ Cenab-ı Hak onu malının tamamını ama hak yolda, Allah yolunda, infak hususunda onu muvaffak kılıyor. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Yani onlar her şeyi veriyorlar ama monarozaları, onların hedefi, onların ideali sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanabilmek. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُر۪يدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Veriyorlar fakat diyorlar ki, biz ne teşekkür isteriz, ne de cezaen sizden bir mükafat bekleriz. Plaketler, sahnede adımızı orada burada vesaire telaffuz etmeyin. Hiçbirini asla ve kat'a sizden talep etmiyoruz. Sadece bunları ahirette, o gün bizi kurtarsın diye yapıyoruz. Allah'ın rızası için veriyorlar ama verince geriye dönmüyorlar. Onlar da verirken şeytan onlara da gelmişti. Onlara da fakirlik tehdidinde bulunmuştu. Veriyorsunuz ama kaybedeceksiniz. Geride çocuklarınız var, aileniz var. Onlara neyi bırakıyorsunuz diye şeytan da onların karşısına çıkmıştı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ufkundaydı onlar, veriyorlardı. Akşam Ünye'de konuşmadan sonra hocalarımızla beraber oturduk. Orada Irak'tan gelen, Bağdat'tan gelen bir general vardı. General anlattı bir parça orada yaşanan zulümlerden. Azamiye mahallesinden, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh onun mahallesinden. Dedi ki hocam evimize geliyorlar, silahı dayıyorlar. Ya ayrılacaksın, gideceksin veya öleceksin. Gelenler kurtuluyor, kalanları öldürüyorlar. Fetvalar veriyorlar. Şu kadar ehli sünnet akidesine sahip olan Müslümanlardan öldürürseniz işte onlara cennette makamlar vesaire gösteriyorlar, ilan ediyorlar. Yani gösteriyorlar derken bir takım onunla alakalı metinler dağıtıyorlar. Irak'tan geliyorlar, Suriye'den geliyorlar, Afganistan'dan geliyorlar, Medine gibi. Hani Medine'ye Necid'den, Tihame'den, evinden, yerinden, yurdundan sürgüne gönderilenler Medine'ye geliyorlardı. İslam'ı öğrenmek isteyenler de Medine'ye geliyorlardı. Aç kalanlar da Medine'ye geliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ashab-ı kirama, onların evine gönderiyor. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfahu. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler alsınlar, götürsünler. Belki şöyle bir ilan yapmalı, şöyle bir çalışma yapmalı, şöyle bir proje geliştirmeli. Demeli ki olağanüstü bir durum var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan gelenlerin artmış olduğu o yılda sallallahu aleyhi ve sellem senetül vufutta etlerin biriktirilmesini yasaklamışlardı. Dağıtın demişti. Gelenler var. Onları evde, kenarda, köşerde saklamayın. Alemi İslam sığınak olarak sadece burayı görüyorsa, Suriye'de birisi şehadetinden önce Suriyeli kardeşine ya da oğluna, etrafında olanlara Londra'dan, Paris'ten sığınma talep edin demiyor. Ne diyor onlara? Osmanlı'nın çocukları var. Onlar sizi kenarda, köşede bırakmazlar. Oraya gidin diye buraya gönderiyorsa, o zaman bizim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de yaptığını yapmaya mecburiyetimiz var, memuriyetimiz var. Şöyle yapmalı, çağrıda bulunmalı. Burada müftülerimiz de var. Camilerimiz eğer cemaatle dolmuyorsa Türkiye genelinde bundan sonra cuma günleri eğer camilerimizde yardım toplanacaksa camilerimiz için yardım toplamıyoruz. Afganistan'dan, Suriye'den, Bağdat'tan, Halep'ten, Hama'dan buraya gelen yetimler için, dul kadınlar için, mazlumlar için, mustazaflar için, Türkiye'nin bütün vilayetlerinde, bütün camilerinde zaruri noktalar olabilir. Sadece o camiler istisna edilir. Onun dışında artık camilere para toplanmayacak, mazlumlar için. Nerede ne kadar Müslüman varsa buraya gelebilirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle amel edilecek. Bir bildiriyle bütün vilayetlere tamim edilecek, duyurulacak. Ta'amul vahidi yekfil isneyn. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. Müslüman, ensar ol, kardeşine sahip çık. Eğer sadaka vereceksen, zekat vereceksen önce muhacir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Benu Nadır'dan alınıyor fey. İki tane ensardan iki fakire veriyor. Tamamını muhacire veriyor. Bugün belki öyle bir şartları, öyle bir konumdayız. O şartları yaşıyoruz. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakmalı. Onun dünyasına bakmalı. O nasıl karşılamıştı dışarıdan gelenleri, mazlumları, muhacirleri. Eğer bunları yapabilirsek Allah'ın inayetiyle o zaman Hendek sonrasında tecelli eden ayet-i kerimeler etrafımızın kuşatılmış olduğu şu zamanda bizim için de tecelli edecek. Göreceksiniz. وَرَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ Allah Teala Suriye'de kaç tane devlet var? Hepsi semadan onlar oradaki Müslümanlara bomba yağdırıyorlar. 5 yıldır orada mücadele eden Müslümanların karşısına çıkamıyorlar. O halde Rusya oradan meydan okuyor. Ama orada 5 yıldır savaşan o kadınların, o çocukların karşısına karadan askerini indiremiyor, çıkaramıyor. O halde bu savaşın galibi belli değil mi kardeşim? O kadın 5 yıldır çocuklarıyla, yetimlerle, orada Suriye'nin mazlumları, mustazafları, Müslümanlar 5 yıldır orada direnebiliyorlarsa, hala dünyaya karşı ayakta duruyorlarsa, bu savaşın galibi belli değil midir? Bugün bellidir, yarın da böyle olacaktır. Fakat etrafımızdaki bu kuşatmanın yarılabilmesi için لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Kumandan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Hayatın bütün doğruları Kur'an-ı Hakim'den, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden alınacak. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyorlar. Başka kime özenebiliriz? Kime gıpta edelim? İkinci grup olanlar ya da ikinci sınıf insan. وَرَجُلُنْ اَعْتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا Cenab-ı Hak bir adam var ki ona hikmet veriyor. Hikmet ki onunla cehaleti gideriyor. Marifet adına, hakikat adına ne kadar müsbet şeyler varsa onlara sahip oluyor. Ya da bir kısmına malik oluyor. Cenab-ı Hak bu kişiye hikmet veriyor. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا O da o hikmetle amel ediyor. وَيُعَلِّمُهَا Onu da insanlara öğretiyor, talim ediyor. Hikmete, ilme, irfana sahip oluyor. O sahibiyetin de gereğini yapıyor. Harun Reşit zamanını biliyorsunuz. O gün Bağdat 2 milyon nüfusa sahip. Harun Reşit zamanında dünyanın en mamur şehri, en mamur başkenti. Harun Reşit dünyanın 1/4'üne malik. Bağdat'ta 2 milyon insan varken Paris bir köy gibiydi. Londra bir köy gibiydi. Amerika'nın adını bile telaffuz etmiyorlardı. Orada yaşıyorlardı işte belli insanlar. Batılılar henüz orayı tanımamışlardı bile. 20 bin cami var, 6 bin tane hamam var. 6 bin tane hamam var. Binlerce medrese var, binlerce tekke var. Cam sanayii var, kağıt sanayii var. Yani o gün şartlarında dünyanın en mamur şehri. Orada bir hükümdar var. Ara ara ayarı bozuluyor. Yanına çağırıyor. Bazen Behlül geliyor. Behlül'e diyor ki biz yine kaybettik. Orduya bakıyorum, şehrime bakıyorum, idare ettiğim dünyaya bakıyorum. Dünyanın en büyük adamı benim. Nefsimde problemler var. Nasıl terbiye edebilirim? Diyor ki oraya bak, şuraya bak. Oraya bakıyor. Kendinden önceki sultanlar. Hâzihi kuburuhum. Buraya bak. Ve hâzihi kusuruhum. Burada onların sarayları, senin gibi dünyaya hükmederlerdi. Onlar da ordunun önünü arkasını göremezlerdi. Ama şimdi burada onların kabirleri var. Orada kasır, sarayları var, burada kabirleri var. Belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra sen de öyle olacaksın. Bu saraydan alacaklar, o kabre 2 metrelik yere seni de koyacaklar. Sen de orada kalacaksın. Rabbinin verdiği hükümle yüzleşeceksin orada. Onu söyler. Bazen alimleri çağırır. Alimler grup grup. Kimi mücamelede bulunur, müdahalede bulunur, hediyeler alır gider. Ama onlar Harun Reşid'i teskin edemez, teselli edemez. Fudail bin İyaz var rahmetullahi aleyh. Onun zamanında yaşayan İmam Rabbani Hazretleri'nin ahiret alimleri dediği o sınıftan, birinci sınıf alimler, alim-i Rabbaniler sınıfından Fudayl bin İyaz var. Çağırır gitmez Fudayl bin İyaz saraya. Eğer ihtiyacın varsa sen buraya gel der. Kalkar Harun Reşit, onun evine gider. Bir oda, belki iki odalı bir yer. Yerde bir seccade var, bir ibrik var. Orada bir alim-i Rabbani var. رِجَالُوا لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيُّنْ عَنْ ذِكِرِ اللّٰهِ Ticaret, alışveriş vesaire Allah'ı zikirden alıkoyamadığı insanlar, kahramanlar, o büyük adamlar, insanlar arasındalar, halkla beraberler ama hakla beraberler. Karşısında bir adam var, hükümdar geliyor, selam veriyor, yerinden kalkmıyor. Orada oturuyor Fudayl bin İyaz. Neden diğerleri kalkıyor da Fudayl bin İyaz kalkmıyor? Diyor ki ona kendi haliyle, sen dünyanın şu kadarına maliksin ama benim öyle bir Rabbim var ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O bütün bir alemlerin Rabbi. Lehu mulkus semavati vel ard. Sen dünyanın dörtte birine sahipsin. Fakat benim Rabbim, benim malikim, benim sahibim, benim Allah'ım. Yerlere, göklere neler varsa kainatı ona malik. Buradan baktığınız zaman namazdaki safınız, duruşunuz, Allahu Ekber diyorsunuz. İşte o zaman muvazeneyi tesis ediyorsunuz. O zaman karşınızda Harun Reşit, dünyayı idare eden, dünyanın dörtte birine malik olan biri değil de sıradan bir adam. Sıradan bir adam Fudayl bin İyaz'ın karşısında şeriatın emirlerini anlatıyor. Ne kadar yanlışlar var, ne kadar hatalar varsa ağır ifadelerle onu tehdit ediyor, gönderiyor. Alimler, yanına gelenler, alim olduğunu zannedenler, marka adamları, onlar mücamele cümleleri kuruyorlar ama Harun Reşid'in ruhundaki o kiri temizleyemiyorlar. Fudayl bin İyaz'ın bir odalık evine geliyor, iki odalık hanesine geliyor ya da orada oturuyor, bu ifadeleri kullanıyor, rahatlamış bir halde dönüyor. Alim olabilmek. Yine İmam Malik onun zamanında çağırıyor saraya, olmaz diyor. Eğer çocuklarını okutacaksan sen geleceksin. Kalkıyor dünyanın en büyük hükümdarı, gidiyor Medine-i Münevvere'ye. İmam Malik rahmetullahi aleyhin ders halkasına iki tane oğluyla beraber oturuyor. Bir hükümdar rihle yapıyor. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh diyor ki, hükümdarlardan iki kişi rihle yapmıştır. Biri Selahaddin Eyyubi kalkar İskenderiye'ye hadis dinlemeye gider. Bir de Harun Reşit kalkar Bağdat'tan Medine-i Münevvere'ye İmam Malik'ten hadis okumaya gider. Eğer siz saraya gitmezseniz onlar kalkarlar. Hani saraya ziyaret için değil de yani oraya ilmi rahleyi oraya taşımazsanız onlar kalkarlar sizin olmuş olduğunuz ders halkasına gelirler. Şimdi bir Fudayl bin İyaz gibi bir grup alim var. İmam Malik gibi. Bir de Ebu Yusuf gibi ayrı bir grup var. Ebu Yusuf biliyorsunuz on zamanında yaşadı. Kadılık yaptı, baş kadılık yaptı. Kitab-ül Harac'a bakarsanız onun mukaddimesine. Ebu Yusuf onun yanına durur. Fudayl bin İyaz gibi böyle ağır ifadeler kullanmaz. Ama hatalar, yanlışlar, zulüm noktasında eğer Ebu Yusuf'tan bir takım talepleri varsa karşısında Everest ihtişamıyla duran bir alimdir Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh. O kitabın başında da der ki haracın başında, Allah Teala seni öyle bir vazifeyle imtihan etmektedir ki sevabın bütün sevaplardan daha fazla olabilir. İkabın da bütün ikaplardan, bütün azaplardan daha fazla olabilir. Bugün yapman gerekeni sakın ha yarına tehir etme. Sen bu ümmetin çobanısın. Eğer senin ihmalinden dolayı bir Müslüman bir yerde mağdur olduysa Allah Teala sana onların hesabını soracak. Bir yerde çoban olsan, emrinde koyunlar olsa, onları yardan atmış olsan, çobanların, o koyunların sahibi çoban olarak sana o koyunların hesabını sorar da Allah Teala bu dünyanın idaresini sana verdiyse, ihmalinden dolayı mağdurlar varsa bunun hesabını Allah senden sormaz mı? Yanlış yaparsan cezan bütün cezalardan daha büyük olacak. Kitabın mukaddimesinde bunu yazan bir Ebu Yusuf. Böyle alimler var. Yani iki grup alim var. Fudayl bin İyaz gibi azarlayanlar var. Bir de hakikati karşı tarafı kırmadan, dökmeden ama ona esası, İslam'ın esaslarını anlayacağı bir dilden vakarla anlatan ikinci grup bir alim var. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh gibi. Yanında Harun Reşid'in zamanında Ebu Muaviye Eddarir diye birisi var. Ebu Muaviye Eddarir. Saraya zaman zaman alimleri çağırır. Bu da büyük bir muhaddis. O da sofrada var, saray sofrasında. Onun yanına gidiyor, eline bir leğen alıyor. Leğende sünnet, yemekten önce elleri yıkamak, döküyor Harun Reşid. Ebu Muaviye Eddarir'in ellerini yıkıyor. Yıkadıktan sonra diyor ki, ''Men yasubbu aleykel ma'' ''Ellerine suyu döken kim biliyor musun efendim?'' diyor. ''Kale la, bilmiyorum'' diyor Ebu Muaviye Eddarir. ''Ben döktüm'' diyor Harun Reşid. Bekliyor ki, ''Estağfurullah efendim, siz dünyayı idare ediyorsunuz. Benim gibi bir adamın eline sarayınızda bu kadar hizmetçilerin olmuş olduğu bir yerde su döktünüz.'' Harun Reşid böyle kendini taltif eden bir cümle bekliyor. Ama hadis terbiyesi almış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisi olma şerefine nail olan Ebu Muaviye Eddarir. ''Efendim'' diyor, ''ilme hizmet etmek bir şereftir. Ulemaya hizmet etmeye devam ediniz diyor. Harun Reşid'i eğer karşıda birisi makama, mevki, orduya bakarak muvazeneyi kaybettiyse Ebu Muaviye Eddarir gibi konuşmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya sıddıkiyet makamında malının tamamını tasadduk edenler, onlara bakın, onlara gıpta edin ya da Allah Teala ona ilim verdi, hikmet verdi. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا O ilimle amel ediyor ve insanlara o ilmi öğretiyor. Ebu Muaviye Eddarir gibi, Ebu Yusuf gibi, Fudail bin İyaz gibi. Allah Teala yaşadığımız zamana ilmi, hakikati bu mikyasla taşımayı, anlatmayı bizlere ihsan buyursun inşallah. Peki hadis-i şerifi bu lafızlarla İmam Buhari rivayet ediyor ama muttefakun aleyh bir hadis. Peki diğer rivayet an Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre rivayet ediyor. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ mâtel insânu inkata anhu amelu. İnsan öldüğü zaman ameliyle irtibatı kesilir. Yani artık ameller ona sevap getiriyordu, ecir getiriyordu. O amelleri yapamadığından dolayı, o amellerden dolayı onun defterine ecir gelmeyecek, hasenat gelmeyecek. İnkata anhu ameluhu illa min felasetin. Sadece üç konuda, üç hususta onun amel defteri açık kalacak. Oradan ecir, oradan sevap gelmeye devam edecek. Min felasetin buradaki tenvin, muzaf ileyhten ivaz, yani an min felaseti, min selasetil amal. Sadece üç amelden dolayı onun amel defteri açık kalacak. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bize ihbar ediyor, haber veriyorlar. Peki nedir onlar? İlla min sadakatin cariyetin. Akan bir sadaka. Bir yerde bir vakıf var, bir okul var, bir medrese var. Bunları yaptınız. Oradan ya da bir köyde insanlar nehrin bir tarafından diğer tarafına geçemiyorlardı. Orada bir köprü yaptınız, sadakayı cariye. Oradan sürekli bir nehir gibi size hayırlar gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ediyor. Eğer bunları yaparsanız buradan amel defteriniz kapanmayacak. Allah'ın inayetiyle sürekli hayır hasanat gelecek. İlla min sadakatin cariyetin. اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ Ya da kendisinden istifade edilen ilim, hangi alanda olursa olsun, fizikte, kimyada, fıkıhta, tefsirde, hangi ilimler varsa eğer Allah rızası için o hamleler yapıldıysa, o eserler telif edildiyse, o buluşlar yapıldıysa, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ Yani kendisinden istifade edilen ilim. Ondan dolayı da kişi öldükten sonra, بَعْدَ مَوْتِهِ Ölümünden sonra, amel defteri kapanmayacak. Oradan hayır hasanat gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. اَوَّلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ Ya da salih bir çocuk var. Arkadan hayır dua ediyor. Peki o çocuk salih dua etmese ona o çocuktan dolayı yetiştirdiği, terbiye ettiği salih çocuktan dolayı sevap gelmez mi? Yine gelir. Bir ağaç düşünün, adam orada dikti, insanlar geliyorlar, meyvasından alıyorlar, altında gölgeleniyorlar. Orada gölgelenenler dua etmeseler bile yine o ağacı diken oradan dolayı, o ağaçtan dolayı ecir, hasenat, sevap alacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada çocuğu, salih olan evladı, babası için, kendinden önce yaşayanlar için, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i öğreten için dua etmeye teşvik ediyor. Evveledin salihin yed'u lehu salih. Yani Müslüman, salih, muhlis bir evlat var, kendi için dua ediyor. Etmese de, salihse oradan dolayı o babaya ecir gelecektir. Ama çocuklar ona devam etsin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete her namazda oturduğunda tahiyyattan sonra okuyoruz, salli barikten sonra Rabbena gfirli ve li valideyye, beni affet ya Rabbi diyoruz. Sonra Rabbena gfirli, bizim günahlarımız için istiğfarda bulunuyor. Sonra annemiz babamız ya Rabbi diyoruz. Her namazdan sonra bu ümmetin çocukları, onları yetiştiren, hayata hazırlayan anneleri, babaları için dua ederler. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخِوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ. Ya ayet-i kerimede, Haşr suresinde. Onlar kendileri için dua ederler. Sonra da bizden önce iman edenler, babalarımız, atalarımız, hakikate, imana, İslam'a hizmet eden kimler varsa onlara da ya Rabbi, onlar adına da istiğfarda bulunurlar. Onlar için de dua ederler. Peki şimdi burada bir hasır var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem illa min felasetin buyuruyor. Üç husustan dolayı amel defteri kapanmaz. Biri sadaka-i cari, diğeri kendinden istifade edilen ilim, üçüncüsü ise salih evlat. Peki men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ila yevmil kıyame. Kim İslam'da hayırlı bir ameli olursa, bir hayırlı amelin mübdi olursa, mucidi olursa hem ona ecir var, felehu ecruha, onun muhyisi kimse, mucidi kimse bir ona ecir var. Bir de o sünnetle amel edenler onlara ecir var. Ama onu kim ihya ettiyse kıyamete kadar ona da diğerine de ecir var. Birinin ecri diğerinin ecrini noksanlaştırmaz. Başka bir rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber veriyorlar. Peki bu hadis-i şerifte de Allah Resulü aleyhisselam başka bir hususa işaret ediyor. Men senne fil islami sünneten haseneten. O zaman o üçle Allah Resulü sınırlandırmıştı. Bu dördüncü mü oluyor? Hayır. Bu nereye giriyor? Ev ilmin yuntefa'u bihi. Kendisinden istifade edilen ilim o bağlamda değerlendirebiliriz. Peki bu dersteki son hadis-i şerifimiz yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. وَعَنْهُ وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا. Nefese demek, ezale demek, ezhebe demek. Birisi daraldı, artık nefes alamaz hale geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili kullanarak yani o adama siz hayat solukları veriyorsunuz. O adamı tekrar hayata döndürüyorsunuz. Men neffese demek yani men ezale demek, men ezhebe an müminin kürbeten min kürebi dünya. Dünya sıkıntılarından bir tanesini o Müslümandan giderirse, artık daraldı evinde, işinde, aşamadığı sorunlar, problemler var. Kim onun elinden tutarsa neffesallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil kıyame. Allah Teala da daraldığı zaman kıyamet günü ona hayat solukları verecek. Kurbeten min kurabi yevmil kıyame, kıyamet gününün sıkıntılarından bir tanesini ondan gidermiş olacak. Nasıl bir Müslümanın dünyada nefes almasına vesile olmuştu, vasıta olmuştu. Evinde kirasını ödeyemiyor. Okulda oğlu vardı, onun harcını ödeyemiyordu. Böyle bir Müslümana sadece ecrini, karşılığını Rabbinden bekleyerek bir takım iyiliklerde bulunmuştu. En zor anı, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِي. Kişi kardeşinden, En yakınlarından ayrılıyor. Herkes kendi derdine düştü. İşte öyle bir zamanda sen Müslümanın en dar olduğu anda ona imdad ettiysen Allah Teala da onlara imdad edecek. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Musir burada fakir demek, muzdarip demek, biçare demek. Kim bir Müslümana kolaylık sağlarsa, musir borçlu olan birisi. Adam borcu var ise ödeyemiyor, mühlet veriyorsunuz. Ya da imkanınız çok iyi, diyorsunuz ki artık bundan sonra ben senden geri kalan taksitleri almıyorum. Onu sana veriyorum, sana bağışlıyorum, teberrüde bulunuyorum diyor. Kim böyle söylerse ya da alacaklı olduğu kişiye mühlet verirse, kim bunu yaparsa yessarallahu aleyhi fid dunya vel ahira, Allah Teala da ona o alacaklı olduğu kişiye kolaylık sağladığından dolayı dünya ve ahirette kolaylık sağlayacak. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim Müslümanı dünyada örterse, setere giydirirse anlamına da geliyor. Açıktadır, Suriye'den gelmiştir, yetimdir, gidiyorsunuz, yeni kıyafetler, elbiseler alıyorsunuz. Bunlar ümmete emanet diyorsunuz. Babası şehadetinden önce gönderdi diyorsunuz. Dedesiyle, annesiyle bize gelen yavrular bunlar diyorsunuz. Onları giydiriyorsunuz ya da وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا Bir Müslümanın aybını, kusurunu örtüyorsunuz. سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah Teala da onların dünya ve ahirette ayıplarını örtecek. Eğer giydiriyorsanız giydirecek ya da eğer ayıpları örtüyorsanız o anlamda alırsak Allah Teala dünya ve ahirette onların yaptıklarına bedel olarak ayıplarını örtecek. Peki bunun ölçüsü nasıl olmalı? Yani orada bir ehli bidat var. İnsanları kendi düşüncesiyle, ideologiyasıyla yanlışa, dalalete çağırıyor. Bunun hatalarını, yanlışlarını insanların önünde tadat etmeyecek misiniz? Elbette edeceksiniz. Hatalarını, yanlışlarını ortaya koyacaksınız. Şahsıyla değil de efkarıyla, fikirleriyle meşgul olacaksınız. Ama adresi de göstereceksiniz. İşte bunlar diyeceksiniz falan yere ait. Bu fikirler falan yere ait. Onu göstereceksiniz. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada neden bahsediyor? Birisi var. Yanlış yaptı. Bir günah işledi. Fakat kendi dünyasında bu günah. O günaha insanları etrafındakilerini dağıtmıyorsa, o günaha etrafındakileri davet etmiyorsa, çağırmıyorsa, bu adamın hatalarını, bu adamın o kusurlarını görmeyin, örtün. Yani onun sağda solda gıybetini yapmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyorlar. وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخ۪يهِ Allah Teala kulunun yardımcısıdır. Vallahu fi aunil abdi ma kana el abdu fi auni akhihi. Yani ma kana demek ma dame demek. Kulu devam ettiği müddetçe ma kana el abdu meşgulen demek. Yani fi auni akhihi onun mutallakı meşgulen fi auni akhihi kardeşinin yardımıyla meşgul olduğu müddetçe Allah Teala da onun yardımcısı olacak. Şimdi Suriye'den geliyorlar mazlumlar, biçareler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخ۪يهِ Siz kardeşlerinizin yardımıyla alakadar olduğunuz müddet içerisinde Allah da yardımcınız olacak. Böyle birisi, Peygamber aleyhisselamın böyle bir müjdesine muhatap olan o mazlumlara, biçarelere, mustazaflara yardım yapmaktan korkar mı? Malını paylaşmaktan, onlarla malını paylaşmaktan korkar mı? İnanıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Cenab-ı Hak da verdiği yerine ona verecek. Peki Efendimiz devam ediyorlar. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يكًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا Kim bir yola giriyor? يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا Hal olarak da alabiliriz, sıfat olarak da alabiliriz. O yola giriyor. يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا O yolda ilim talep ediyor. İlim talep etmek için talep ettiği halde bir yola giriyor. Kalktınız, buraya geldiniz ya da kardeşlerimiz başka yere gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ilmen kelimesini nekire olarak zikrediyor. Nekire olarak zikrediyor ki bütün ilim çeşitlerine şamil olsun. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisi eğer bütün ilimlerle Allah rızası için insanlığın, ümmetin maslahatına bu niyetle hizmet ederse onlar da bu yolda olurlar. Onlar da bu ecre, bu hasenata nail olurlar. Şimdi bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala ve min ayati halkus semavati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum inne fi zalike le ayatin lil alimin buyuruyor. Yani ve min ayati halkus semavati vel ardı. Yer ve göklerin yaratılmasından bahsediyor, lisanlardan bahsediyor, ırklardan bahsediyor. Sonra da buyuruyor ki buralarda işte bütün bu meselelerde alimler için esaslar vardır, bununla ayetler vardır, bir takım araştırmanız gereken hususlar vardır burada. Alimleri bunları araştırmaya davet ediyor. Yer ve göklerin yaratılmasını alimleri bunları incelemeye davet ediyor. Ya da bakıyorsunuz insana kendi yaratılışını gösteriyor. Diyor ki İnsan kendi yaratılışına bakmıyor mu ki Allah Teala onu hangi konumda, hangi halde yarattı? Elem nahlukkum mimma immehin. Sizi o bayağı sudan yaratmadık mı? Ya da insan neden yaratıldığına bakmıyor mu? Nereden yaratıldı? O halde Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerle, benzer ayet-i kerimelerle bizi biyoloji ilmi noktasında mutahassıs olmaya davet ediyor. Tıp ilmi noktasında araştırmalar yapmaya davet ediyor. Ya da bakıyorsunuz ve fi enfusikum efela tubsirun buyuruyor. Kendi dünyanızda, kendi içinizde bir takım araştırmalar yapmaya davet ediyor. Kendi içiniz, kendi dünyanız, kendi sorunlarınız bakmıyor musunuz? E fi enfusikum efela tubsirun görmüyor musunuz? Görmeyecek misiniz? Psikoloji ilmine davet ediyor. Evlem yesiru fil ardı feyanduru keyfe kana akibetullezine min kablihim. Orada dolaşmıyorlar mı onlar, bakmıyorlar mı önceki milletler, kabileler, onların sonları nasıl oldu? Evelem yesiru fil ardı. Bununla tarih alanında bizleri araştırma yapmaya davet ediyor. Fakat şereful ilmi bi şerefil malumi. İlmin şerefi, malumun şerefiyle doğru orantılıdır. En şerefli ilim, Allah Teala'nın varlığından bahseden akidedir. Usulü dindir, sonra tefsirdir, fıkıhtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden, sözlerinden, sünnetinden bahseden hadis ilmidir. Sonra ulum-i İslamiye'nin dışına ötekilere gidin, fiziğe gidin, kimyaya gidin, diğer ilimlere gidin. Kur'an-ı Kerim bize o ilimleri araştırmayı, o ilimlerde de mutabahhir olmayı, o ilimlerde de bu ümmetin alimlerinin olmasını telkin ediyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki, esasında tıp ilmi farz-ı kifayedir. Fakat bizim olduğumuz zamanda diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, herkes ulum-u şer'iye okuyor kadı olmak için. Çünkü burada daha fazla para var. Tıp ilmiyle kimse meşgul olmuyor. Müslümanlar Hristiyanlara tedavi olma zorunda kaldı. Dolayısıyla bugün bu ilimlerle meşgul olmak farz-ı ayin olmuştur diyor. Müslümanların bu ilimlerle alakadar olması. Bugün öyle değil. Yani Müslümanlar bu ümmetin en zeki evlatları ulum-u İslamiye ile değil de fizikle, kimyayla, tıpla alakadar oluyorlar. Fakat orayla alakadar olmak İslam'ın nasıl emri ise aynı zekaya sahip olanlar onların bir kısmı da ulum-u şer'iye ile alakadar olmalılar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları muhit bir ifadeyle وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يكًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا. Kim bir yola girer, hali de ilmi aramak, talep etmek, سَهَلَ اللّٰهُ لَهُ بِه۪ طَر۪يكًا اِلَى الْجَنَّةِ. Allah Teala ona cennetin yolunu, cennete giden yolu kolaylaştırır. Allah rızası için girdiyse, Allah rızası için ifama geldiyse, Allah rızası için başka bir müesseseye gittiyse, Allah rızası için tıpa, Allah rızası için hendeseye, bu ümmetin sorunlarını çözmek için gittiyse, sahalallahu lehu bihi tariken, yani tariken musilen ilel cennet, cennete giden yolu kolaylaştıracaktır. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kavim, bir cemaat yok ki فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللّٰهِ, Allah'ın evlerinden bir tanesinde onlar toplanmasınlar. يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ, Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini tilavet ettikleri halde toplanmasınlar. Bir de ve yetedarusune beynehum, onları müzakere etmek için, okumak için toplanmış olmasınlar ki Allah Teala onlara aleyhimus sekine vakar indirmesin. Kim bu amaçla Allah'ın beyt evlerinden bir tanesinde toplanırsa Cenab-ı Hak onlara sekinet indirecek, vakar indirecek, izzet indirecek. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi beytin min buyutillah buyuruyor. Yani mescidin min mesacidillah demiyor. Allah'ın mescidlerine bir mescid demiyor. Beyt diyor ki, yani bu daha kuşatıcı olsun. Tekke bunun içine girsin. Medrese girsin. Üniversite girsin. Okul girsin. Hususi anlamdaki ilim alanları, dağlar, oralar bunun içine girsin. Hatta eviniz de oraya girmiş olsun. Fakat bu evde kimler olacak? Bu evin kimliği nereden gelecek? Onun içindeki insanların hallerinden. Yetlûne kitâballâhi. Allah'ın kitabını orada tilavet edecekler. O halde orada toplanacaklar. Tilavet etmek demek, tezekkür etmek demek, tefekkür etmek demek, onun derinliğine inmek demek. O ayetleri siz okuyorsunuz, Hazreti Musa'dan bahsediyor size Kur'an-ı Kerim. Okumuş olduğunuz, tilavet ettiğiniz ayetlerde firavunları, çağdaş firavunları düşünüyorsunuz. Siz Musa'sınız aleyhisselam. Onun konumundasınız, onun makamındasınız. Yani şerefte değil de davada ona halef oldunuz. Firavunlarla nasıl mücadele edeceksiniz? Kur'an-ı Kerim arkadaşlarınız, dostlarınız ve yetedarusune beynehum müzakere ediyorsunuz. Musa aleyhisselam o gün böyle bir strateji, menheç takip etmişti. Peki biz bugün Musa aleyhisselamın stratejisini nasıl güncelleyebiliriz? Orada siyaset okuyanlar var, hukuk okuyanlar var, hendese okuyanlar var, alimler var, fakihler var, müfessirler var. Fî beytin min buyutillah. Evler, yüzler, binler evde toplanıyorsunuz. Hepiniz oralarda hususi sohbetleriniz var. Efendimiz medrese demiyor yani, cami demiyor, mescit demiyor. Siz alın evlerinize bu hakikati taşıyın. Kur'an-ı Kerim oralarda bu çerçevede okunsun, bu çerçevede mutala edilsin, müzakere edilsin. İşte o zaman illa nezelet aleyhimus sekine, Allah Teala onlara sekinet indirir buyuruyor. Sekinet indirir, vakar indirir. Eğer evlerimizde Kur'an-ı Kerim'i bu bapta konuşursak, Hazreti İbrahim'i Nemrutları aşmak için, onların hilelerin tuzaklarını aşmak için okursak ayetleri, yani şimdi toplanıyorlar sizi çökertebilmek için, yok edebilmek için, İran bir tarafta, Amerika bir tarafta, Rusya bir tarafta, o oraya gidemezsin diyor, bu buraya gidemezsin diyor. 35 yıldır Amerika İran'la düşman gözüküyor ama bu İran Irak'ta başbakan atıyor, Amerika müsaade ediyor. Bu İran Suriye'ye ordu gönderiyor. Bu İran Yemen'e ordu gönderiyor. Bu İran Lübnan'a adam gönderiyor. Amerika ona ses çıkarmıyor. Irak'ta başbakan atıyor, ses çıkarmıyor. Siz birkaç tane adam gönderiyorsunuz. Irak'ta kıyameti koparıyorlar. Şimdi Amerika'nın düşmanı kim acaba? Eğer İran Amerika'nın düşmanıysa 35 yıldır Amerika düşman olduğu İran'a neden Irak'ta başbakan atamasına sessiz kalıyor? Siz hala birilerinin ezberleriyle mi bakacaksınız? Dünyada dört tane büyük şeytan mı var diyeceksiniz? Bir tarafta Rusya, İran, İsrail ve Amerika. Bunlar oyun kuruyorlar. Neyin oyununu kuruyorlar? İsrail bu kadar ahmak mı? Şia, İran. Ne kadar toparlarsanız toparlayın. Masum olanları bir tarafa koyun. Tabii ki onlar masum oldukları halde Ehl-i Sünnet zaten onların masum olanlarını tekfir etmiyor. Ama diyor ki kim Ayşe'yi sövüyorsa, zina isnadında bulunuyorsa ayet var. Kaç tane ayet-i kerime ile Hazreti Ayşe radıyallahu anha onun beraatini Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Fakat biri kalkıp da Ayşe radıyallahu anhaya zina isnadında bulunuyorsa, yani o zaten safını belirlemiştir. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini inkar etmiştir. Fakat bunun dışında olanları Ehl-i Sünnet tekfir etmez. Bu küfür der ama bu kafir demez. Peki ne demek bu küfür, bu kafir değil? Yani eğer o kendini bir takım ifadelerle tevil ediyorsa etsin. Kurtarıyorsa kurtarsın. Ben kafir diye bir takım yaftaları insanların boyunlarına asmam. Ehl-i Sünnet, ehli kıble olanlara bu zaviyeden, bu perspektiften bakar. Tarih boyu da böyle bakmıştır. Onların yaptığını yapmamıştır. Sadece evine dön kardeşim der ona. Evine dön. Suriye'de katliam yapma. Irak'ta katliam yapma. Yemen'de katliam yapma. Peki İsrail şuradan bakıyor. Şia bunlar ne kadar Yemen'de? %15. Alem-i İslam'da ne kadarlar? En fazla %7. O halde %7 arz-ı mevut için, büyük İsrail için bir tehlike arz etmez diyor. Ben bunları daha fazla büyüteyim ki yarın Ehl-i Sünnet tek bayrak sancak altında toplandığı zaman beni buradan yok etmesin. Beni buradan kaldırmasın. Beni buradan atmasın. Kurayza'yı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni nadırı yok ettiği gibi, beni nadırı sürdüğü gibi, Kurayza'yı yok ettiği gibi beni de helakete sürüklemesinler diye orada böyle bir bloğu var. Orada durur ve orada direnir. İsrail direnir. İran'la düşman gözükür. Müslüman gençleri o tarafa sevk eder. Eğer İsrail İran'la 35 yıldır dost olmuş olsaydı, İsrail'e düşman olan Müslüman gençler İran'a bugün olduğu gibi taraftar olurlar mıydı? İsrail o kadar ahmak mı? %7'lik bir gücü kahraman yapacak ki Müslüman gençler onun tarafına gitsinler. Yarın Ehl-i Sünnet bir büyük blok halinde kendini yok etmesin. Ehl-i Sünnet büyüyen İran'la beraber mücadele etsin ve bugün öyle olmuştur. Önümüzde büyük bir blok var artık. Suriye İran'ın elinde. Irak İran'da, Lübnan İran'da, Yemen İran'da, Kabe'yi de Mekke'yi de kuşattılar. Türkiye'nin de alem-i İslam'la irtibatını kopardılar. Şimdi böyle bir oyun var. Peki eğer sen evini mescide çevirirsen Allah Teala sekinet indirir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Velillahi l'izzetu ve lirasulihi. O zaman izzet Allah'ın yanında, Resulünün yanında olmada olduğunu görürsün. O sekinetle, o vakarla doğrulursun Rabbim inayetiyle. Başka neler olur? Ve gaşiyet humur rahme, rahmet onları kuşatır ve hafife örter yani onları. Ve gaşiyet humur rahme, gaddat humur rahme ve haffet humul melaike, melekler sizi, eğer böyle evleriniz varsa, böyle halkalarınız varsa, orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağlamında bu ilimleri müzakere ediyorsanız, melekler sizin etrafınızı sarar ve zekerehumullahu fî men inde, Cenab-ı Hak onları mele-i alada zikreder. Onlarla meleklere karşı benim yeryüzünde böyle kullarım var diye iftihar eder. وَمَنْ بَطَّعِ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Kimi kötü ameli, yani ameluhu seyyi'u, kimi kötü ameli geri bırakırsa nesebi onu ileri götürmez. Nesebi ona bir hız vermez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kimse soyuna güvenmesin. Eğer sen amelinle imani ve İslami kimliğinin gereğini yapıyorsan Allah Teala sana bunun karşılığını verir. Çünkü inne ekremekum indallahi etkakum. Bundan sonra insanların soyuna, boyuna bakılmayacak. Yani boy, soy ona bakılmayacak. Kalbine bakılacak, takvalarına bakılacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye doğru giderken, İmam Buhari de rivayet ediyor, Allah-u Alem bunu, İmam Buhari'de de var. Giderken Nafi adında, o zaman Mekke'de bir vali var, Hazreti Ömer Efendimiz'i karşılıyor yolda. Hazreti Ömer soruyor ona, kimi Mekke'de vali olarak bıraktın? İbnu Ebza'yı bıraktım diyor. İbn-i Ebza'yı. Peki diyor Hazreti Ömer kimdir o? Mevalidendir diyor. Köleydi, sonra işte azad oldu, onu bıraktım. Peki diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, farklı rivayetler var bununla alakalı. Yani Mevla'dan, Mevali'den olan birisini Mekkeliler kabul ettiler mi? Nasıl kabul ettiler diyor. Deyince diyor ki efendim ondan daha alimini bulamadım. Feraizi ondan daha iyi bilenini Mekke-i Mükerreme'de, yani o önceden köle olan İbn-i Ebza'dan daha alimini bulamadım deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz etrafında olanlara döner ve derler ki اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الدِّينِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اَقْوَامًا. İmam Müslim rivayet ediyor. Müslim'de var, İbn-i Mace'de var. Fakat Müslim'deki rivayette اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ. Allah bu kitapla belli kavimleri yüceltir, belli kavimleri de yerin dibine geçirir. Onlar köledir, Araplar onları aşağılıyorlardı, soyuna bakıyorlardı, boyuna bakıyorlardı, rengine bakıyorlardı. Şimdi Mekke'de Kureyş var, Nafi Mekke'den vali olarak ayrılırken Kureyş'ten birisini değil de bir köleyi kendi yerine vali olarak bırakıp da geldi. İnne ekremekum indallahi etkakum. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve enzir aşiretekel akrabin. Ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman en yakın akrabayı, yakın akrabayı uyar ayeti geldiğinde bütün akrabalarını topladılar, yakınlarını topladılar. Onlara sallallahu aleyhi ve sellem ya maşara Kureyş'in buyurdu. Ey Kureyş topluluğu, işte ruhu enfusekum, ameli salihlerinizle kendinizi cehennemin azabından kurtarın. Yani ben sizden bir şey gideremem buyurdu aleyhissalatü vesselam. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem Abdümenaf'a döndü, ona konuştu. Hazreti Abbas'a döndü. Ya safiyyetu ammete Resulillah dedi. Ey Allah Resulü'nün halası Safiye dedi. Sonra kızına döndü. Ya Fatimetu binte Muhammedin. Muhammed'in kızı Fatıma dedi. La uğni anki şey'en. Senden kıyamet günü hiçbir şeyi gideremem. Bir azabı asla kaldıramam. Kızım Fatıma, dünyalık benden ne istiyorsan iste, vereyim ama ameli salihin yoksa yarın senden kıyamet günü baban Muhammed bile tereddüt eden bir azabı gideremez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyle şuna işaret ediyorlar yani. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Nesebi onu öne geçirmez. Herkes kendi ameliyle bir noktaya gelecek. Şurada bir rivayet var. Onunla beraber bitirelim. Ebu Yezid-i Bistami Hazretleri'nin bir müridi varmış. Sürekli onu takip edermiş. Onun ardından gidermiş. Adımını onun adımına koyar. Ayağını onun ayak izine koyar. Öyle onu takip edermiş. Beyazıt-ı Bistami Hazretleri dönmüşler Ebu Yezid el-Bistami yani. Ona demişler ki vallahi lev selekte cilde Ebu Yezid. Allah'a yemin olsun ki Ebu Yezid'in cildini söksen, soysan yani derimi soyup alsan. Sonra da o soyduğun derimi ve lebistehu onu giymiş olsan lem tenel miskale hardelin min makamatihi. Onun makamatından hardal tanesi kadar olana bile malik olamazsın. Ma lem ta'mel ameluhu. Eğer Ebu Yezid'in amelini yapmadıysan onun makamatından hardal tanesi kadar olana bile ulaşamazsın, yetişemezsin. Ebu Yezid'in derisini yüzüp alıp elbise olarak giysen bile bunu yapamazsın. Ayak izlerimde değil, yolumdan gel. Benim yaptıklarımı yap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine nasıl ittiba ettiysem sen de öyle ittiba et diyor. Kendi dünyasında Ebu Yezid el-Bistami öğrencisini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam'a, imana, ittibaya davet ediyor. Cenab-ı Hak bu yola Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in esaslarını tayin ettiği çerçevede girmeyi ihsan buyursun inşallah. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin.